تزویج المحرم دا زیدی کنه تزویج چاله پنیکا ورکول سوک چاله پنیکا ورکول زوج یزوجو د دې معنی راځي لور راوالی چاته پنیکا کې خور راوالی چاته پنیکا کې بل جینه راوالی چاته پنیکا کې دې ته تزویج وی محرم سړی دا یو مسله ده په حالت د احرام کې که د عمری وي او که د حج وي ځان له نکاح کولی شي که نشي کولی یا بل څوک په نکاح ورکولی شي که نشي ورکولی په ترمیزی شریف کې دا مسله ډېره مشهوره ده چې په حالت د احرام کې یو سړی ځان له ښځه نکاح کولی شي که نه یا په حالت د احرام کې خپل لور خور یا بل څوک چاته په نکاح ورکولی شي کنه امام شافعی رحمه الله وایي نشي کولی خدای دې په خیر کا په حالت د احرام کې ته خبرې څونه روپۍ لګي په عمره کې د دوو لکو نه زیاتې لګي په حج کې د لسو لکو نه زیاتې لګي نو چې دا لګي نو ته تمامه توجه افعالو د حج او اعمالو د عمرې ته کوه دا نه چې توس هلته کې ځان له نکاحګانې کې یا چې دې خپل لور او خور چاته په نکاح ورکې دا امام شافعی صاحب وایي نشي کولی احنافو او نور ډېر علما وایي چې نه تزویج نکاح باندې ورکول یا ځان له ښځه کول دا جایز دي ولې خو دې کې په تزویج او یا دا دې ځان ته په نکاح کول سي خو الفاظ ویلي که نه ما دا خپل لور تا ته په نکاح در کړه یا دا ستا لور ما ځان له قبوله کړه نو دا خو الفاظ دي نو داسې الفاظ ویل نه کنځل دي نه بل څه دي نه بل څه دي نو ولې په حالت د احرام کې په دې پابندي ده ها کوروالې هغه نشي کولی حضرت امام صاحب او د هغه نور زیات علما دا وایي چې په حالت د احرام کې ځان له ښځه کول یا یو جینۍ چاته په نکاح ورکول یجوزو بلکل دا جایز دي امام شافعی رحمه الله وایي چې دا جایزه دا نه دي باب غالبا د امام بخاری رحمه الله دلته میلان حضرت امام صاحب ته دی چې محرم سړی په حالت د احرام کې ځان له ښځه کولی شي محرم سړی په حالت د احرام کې خپل لور خور چاته په نکاح ورکولی شي حدثنا ابو المعيد عبد القدوس بن حجاج قال حدثنا اوزاغي قال حدثنا ابن ابي رباح غنم بن باس دل عنهما دا روایت دا عبدالله ابن عباس نا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم چی یقیناً دا اللہ پیغمبر تزوج میمونا آغا نکاو کرا دا حضرت میمونی سرا و هو محرمون پداس حال کی چاگا محرمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پووم کا اللہ حجرت چې کله عمره القضا کوله کنه هغه د قضا عمره چې هغه کومه د حدیبیې پاتې وه په دغه سفر کې رسول الله د حضرت میمونې سره نکاح کړې ده خو دا یو بحث چې ترمیزي کې دا مسله چړلې ده چې ده ورسره نکاح کوله میمونې سره نو دا یو ټکی دی چې په صرف کې ورسره نکاح کړې وخه ابل رستاسو نو ویلې صرف مقام په صرف کې ورسره نکاح وکړه آیا دې محرم او که محرم نو دا یو بحث دی امام شافعی رحمه الله وایي چې رسول الله محرم نو کان حلالا هغه دغه حلالو یو حدیث کې هم داسې راځي چې رسول الله د میمونې سره نکاح وکړه او هغه وکان حلالا هغه حلالو زمون احناف او نور علما هغه دا ثابتوي او هغه قول د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه دا دغه کوي چې نه رسول الله د حضرت میمونې سره په صرف مقام کې چې نکاح کوله نو وکانه محرما هغه دغه محرمو نو وایي ان النبی صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر تزوج هغه ځان ته په نکاح کړه میمونه ته حضرت میمونه بیبی دا د عبدالله بن عباس صاحب خاله ده وهو محرم په داسې حال کې چې هغه محرم و. اوس وګورئ چې رسول الله په حالت د احرام کې د میمونې سره نکاح وکړه او ځان ته یې په نکاح کړه، نو دا جایز شو. نو چې جایز شو چې ځان له نکاح کولی شي، نو بیا لور خور بل له په نکاح ورکول دا هم جایز دي. مدلی خیال لري هسې که تاسو عقل ته وګورئ، د عقل نه کار والی چې رسول الله د حضرت میمونې سره نکاح کوله، نو دا د احرام وکنو، نو اول به تاسو ته حدیث کې داسې راشي چې خلک تعجب کوي چې میمونه عجیبه محترمه بزرګه وه. په صرف مقام کې د رسول الله سره د هغې نکام وشوه، په صرف مقام کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره واده وشو، کنه هغه چې ورولیږلی شي، او په صرف مقام کې دا وفات هم شوه، د هغې قبر مسلته دی. نو څه وګوره چې نکاح کول بیا د هغې واده کېدل او دا بیا چې دی نو د هغې مړه کېدل، دا په صرف مقام کې، نو دا به تعجب علی وي چې دا په بیل بیل وخت کې، مطلب دا دی نکاح یو وخت کې شوې ده، واده شوې بل وخت کې ده، مړه شوې بل وخت کې ده. نو اوس په صرف مقام کې نکاح شوې ده، نکاح یو ځل شوې ده، واده شوې بیا ده، نو سفر خو دا یو دی. نو د دې صرف دا یو صورت دی چې د تګ وخت کې نکاح شوې ده، او د تګ وخت کې هر څوک وي د رسول الله احرام، او بیا چې واپس راته واپس د مکې نه، او بیا په صرف مقام کې دمه کوله، نو بیا دلته راواده شوه، او بیا روستو د رسول الله د وفات نه پس بیا دا روانه و په سفر باندې، او بیا هم دلته دغه شو محترمه دغه شو وفات شو، دلته خبر دغې راغی. دی وایي چې نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې واپس راته د عمرې نه، نو په صرف مقام کې نکاح وشوه، او بیا هم هلته واده شوه. نو لکه چې واده و نکاح په یو ځای وشوه، نو دا صدقه خو نه دی، تعجب خو نه دی. په لنډی کوتل کې خله ناکله هم په دا یو دغه کې کلي کې نکاح هم وشي، او په دغه یو نکاح دغه کې بیا ورواده هم شي، دا خو څه تعجب نه دی. ښه، د رسول الله چې د حضرت میمونې سره کوم نکاح شوې ده، نو د عبدالله بن عباس روایت دا دی، او دا ګوره د هغې خورین هم دی، نو هغه څه وایي؟ رسول الله محرم. ښه، باب ما ینها، دا باب دی د هغې ینها چې د هغې نه منع کولی شي، منت طیبې چې هغه خوشبوی لګولي، للمحرمې د پاره د محرم، والمحرمت یو د پاره د محرمې، د سړي چې احرام وي نو محرم ورته وایي، د ښځې چې احرام وي نو محرمه ورته وایي. په حالت د احرام کې سړی، په حالت د احرام کې ښځه خوشبوی نشي لګولی، دا منع ده، دا منع ده. که چېرې لږه خوشبوی ولګوله صدقه پرې راځي، که ټول غونډ یو اندام یې دغه که خوشبوی پرې ولګوله، نو بیا پرې دغه راځي، دم پرې راځي. نو په حالت د احرام کې سړي له هم خوشبوی لګول منع، او ښځې له هم خوشبوی لګول منع. بابو ما، دا باب دی د هغې یونها چې منع کولی شي د هغې نه، چې هغه څه شی دی؟ مینت طیبې، چې هغه دی خوشبوی لګول، للمحرمې د پاره د محرم سړي، والمحرمتې او د پاره د محرمې ښځې. وقالت عائشة، حضرت عائشة بیبی وی، لا تلبس المحرمة صوبا، دلیل لغه کوي، نه به اچوي محرمه ښځه جامې. لا تلبس، دا خو تاسو ویلي دي که نه، لابسا یلبسو د باب سمعنه، لابسا یلبسو تلبسو، د دې معنا دي اغوستل. مصدر رازی لبس د لام پیخ، یو رازی د بابی زربنه لباسا یلبسو، ګوره مدلی دلته سره علل، ولا تلبسو د بی زور دی کنه، نو دا د بابی سمعنه دی، لبسا یلبسو، یو د باب زربن رازی لباسا یلبسو داغه مصدر رازی لبس خلط تا وی خلط خو خراب سره ګټ ولا تلبسل ورالته د بی زیر دی ولا تلبسل حق څنګه دی پسی بل باطل نو حضرت عشوی لا تلبسل محرم نبا غوندی محرم خزا صوبان جاما کما جاما چاغا رنگ شوی وی بی ورسن پا ورسو دا یو بوټی د زیړ غوندې بوټی په دې دشتو کې کیږي خلکو به دا راواغشتو په اوبو کې به یې واچو دا بوټی او به یې خوټکولې د اوبو هغه خوشبوی م کوي دا جامې به یې وینځلې وي نو دا لمدې جامې به بیا د اوبو کې ښکته کړی داسې او به یې والې پکې نو زیړوالې به یې وموکه او خوشبوی به یې کوله نو دې به تر هغې پورې خوشبوی کوله چې بیا به دې وینځلې نه وي اوس یوه ښځه ده جامې دغه کړي دي خو هغه دغه دي خوشبوی دي بې ورسن وینځلي دي په دغه په ورس بوټي او زعفران یا په زعفران کله دوی به اوبو اوبو کې زعفران واچول او بیا به هغه لمدې جامې راواغېشتې او د اوبو کې به ووالې بیا به یې وچې کړي هغې به بوی کو نو هغې نه چونکې خوشبوی ځي نو د خوشبوی چې دی نو هغه د ښځه به په حالت د احرام کې هغه نه لګوي حدث بالله ابن يزيد قال حدثنا يسوع قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وي چې قام رجل ادري د یو سړی د حدیث مخکې تیر شوی دی رسول الله ناستو یو سړی پاسید ادري د یو سړی پوښتنه کوي فقال یا رسول الله نو دوی اے د الله رسوله ماذا سشه دی هغه ماذا سشه دی هغه دا ما استفهامیه دی او دا زا په معنا د الذي سره کې ماذا سشه دی هغه تامرنا چې تی موږ ته امر کې ان نلبس چې موږ یې واغوندو من الثياب د جامو نه فی الاحرام په حالت د احرام کې حضرت په حالت د احرام کې مونږ کمې جامې اغوندو اوس د بیان ډېر وګوندې چې دا غوندې او دا غوندې او دا غوندې د چا کاکا به یې پوره کړي د دې وجه نه دا بل پلو ته بیانوي دا د منې نه دي وایي دا ما غوندې دا ما غوندې دا ما غوندې دا ما غوندې نورې ټولې نه ده کوې اغوندې ښه نو مازه څه شی دی هغه تأمرنا چې تی موږ ته امر کې ان البسا چې موږ یې واغوندو من الثياب د جامو نه فی الاحرام په حالت د احرام کې فقال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ورته وایي لا تلبسوا القمص تاسو ما غوندئ کمیسونه په حالت د احرام کې کمیسونه ما چوئ قمص جمع ده یو ته قمیص وایي جمع قمص راځي ما غوندې کمیسونه ځکه کمیسونه چې دي ولا سراویلات او نه پرتوګونه الکه په حالت د احرام کې پرتوګ ما چوي په حالت د احرام کې چې دي نو کمیس ما چوي ځکه دا ګنډلې جامې دي او ګنډلې جامې په حالت د احرام کې منه دي خدا علی چې په طریقه د کمیس یې چیخه او کنه غټ کمیسی او د ځانه دې اسې تاو کړی دی اسې نو بیا خیر دی پرتوګ ما چوي خو که پرتوګ دې راغشتې دی او اسې د ځانه دغه کړی دی تاو کړی هغه غټ پرتوګ دی نو دا خیر دی په طریقه د کمیس اچولو په طریقه د پرتوګ اچولې ما چوي که اسې ځانه تاووې بیا خیر دی نو یو کمیسونه ما چوي بل پرتوګونه په حالت د احرام کې ما چوي ځکه دا ګنډلی دي او ګنډلې جامې د محرم د پاره منه دي ولا العمائم او نه پټکیه عمائم جمع ده یو ته عمامه وی پټکې په حالت د احرام کې پټکی ما چوي مه په سره وی ځکه چې د سر پټول محرم له منه دي او چې ته پټکې په سر کې نو سر پټیږي ولا العمائم او نه پټکی ولا البرانس او نه برانس برانس جمع د برنوس ته یو د دې معنی راځي هغه غټه ټوپۍ غټه ټوپۍ دا به پخوا وه، موږ به چې واړو جمی کې به خلکو نه غټه ټوپۍ به وه، د وړې دا به یې واچوله، نو دې لاندې به دغه شو، دا تش مخ به پکې ښکارېده هغه ټوپۍ ده. یو برنوس دغه ته م وایي، هغه جامه چې د هغې سره سر نښتې وي، لکه دا ځینې کوټونه وي، کوټونه کوټم وي او سره هغه خپل دغه مې سر، هغې ته م وایي چې کومه معنی یې کوې، ښه ده چې دا ټوپۍ معنی وکړې. او ما ټوپۍ الا ان یکون احد مگر کوي یو کس، لکه په حالت د احرام کې به ورې د غم نه چې وی خان جورابې، په حالت د احرام کې به ماسې دا نه چوي، الا ان یکون احد مگر کوي یو کس، لیس له نالانی چې نه وي د هغه کیړې، یو سړی د کیړې نشته، اوس هغلته کاڼي دي پیاده ګرځېدی نشي، نو فلیلبس الخفین دې د واغوندي موزې دې واچوي، خو موزې دې څنګه واچوي، داسې دې پرې کړي چې دا له قدم په دې شا کې د اوچت اډوکې نه دی چې دا پکې ښکاري، دا اډوکې نه دی، داسې دې پرې کړي، داسې ډبره دغه دې ته پرې کړي او دا دې ور واچوي چې دا د قدم د پاسه دا کوم اډوکې چې دی دا منځ کې چې دا پکې دغه کېږي ښکاري. محرم سړی چې هر قسم پیزاره شي چې هغه داسې وي چې دا دغه پکې ښکاري دا اډوکې، ولیقطع او پرېږدي کې دا موزې اسفله لاندې من الکعبین د کعبینو نه، یو د کعبینو معنه کوي ګیټې، غالبا تاسو ته خنګري وایې، لیکن دلته چې د حج په مسله کې راشي نو مراد د کعبینو نه خنګري مالې، د کعبینو نه مراد د قدم په دې شا کې د اوچت اډوکې نه دی، د یو تم کعب وی او د بل تم کعب وی، نو چې دوه سره یو ځای کې نو څه شی شو کعبین، پښتو کې دې ته څه وایي خو پته نه لګي، دا د قدم د پاسه د دغه نه دی، د اوچت اډوکې څه ورته وایي، موږ له پښتو نه راځي. ولیقطع او پرېږدي کې دا موزې اسفله لاندې من الکعبین د کعبینو نه، یو ولا تلبسو او ما اغوندی تاسو شیئن یو شی، مسهو زعفران چې رسیدلی وي هغې ته زعفران، ولا الورس او نه ورس، لکه چې کومو جامو ته زعفران رسیدلی وي یا کومو جامو ته ورس رسیدلی وي دا ما اچوي، اگر که هغه سادري ښه، اگر که هغه لنګي، ځکه د دې رنګ زیړي او سړو د پاره چې دي نو دا زیړ رنګ استعمالول دا خني. ولا تنتقب المرأة المحرمة او تربوزک دې نه وایي ښځه محرمه، په حالت د احرام کې دې محرمه ښځه تربوزک نه ته وایي، تربوزک هغه کپړۍ چې هغه سړی د ځانه تو کړي او دا پوز یې پکې پټه کړي نو دا دې نه پټوي، ښځه دې په حالت د حرام کې تربوزک نه وایي، داسې چې دا دغه دا پوز یې پټه کړي، ځکه چې پوزه په مخ کې راځي او ښځه په حالت د حرام کې مخ پټولې هغه نه شي. ولا تنتقب المرأة المحرمة او نقاب دې نه استعمالوي، تربوزک دې نه وایي ښځه محرمه، ولا تلبس القفازين او دا دې ناغوندي قفازين دستانې دې نه اچي، موږ دستانې خو لنډې پخوا به داسې اوږدې دستانې وې، نو یو دا دې چا ګنډلي او ګنډلې جامې چې دي نو هغه د دوی دپاره نه دي پکار، د لاسونو دپاره لاسونه دې نه پټوي ښځه. ولا تلبس القفازين او دا دې نه اچوي دستانې. ښه دا مو شو. تابعه موسی من عقبه و اسماعیل بن ابراهیم من عقبه و جویریه و ابن اسحاق فی النکاب والقفازین، و تابعه متابعت کړی دی د دې لیس چا موسی ابن عقبه اسماعیل او دارنگی جویریا او ابن اسحاق فی النقاب والکفاز این دا نور تی که خوبا که دوی نزا دغا کهی خدا دو زکر کهی دویم داسی وی چه تربوزک دینا وی دستانی دینا چی وقال عبیدالله داوی ولا ورسون دا تکی پکی وی دستانی تربوزک او ورس آغا جامعه چه آغا پا ورس بوٹی بانده دا غی رنگی ادنا چی وکانا یقول آغا باوی چه ولا تنتقب المحرم نقاب دن استعمال محرم ولا تلبس القفازین او ندی اغوندی دستانی وقال مالک امام مالک روایت کی عن نافع دنافینا عن ابن عمر ای که داسی دی چه لا تنتقب المحرم نقاب دن استعمال محرم او تابعه لیس ابن ابی سلیم سنگی مالکا پرونانا استامانت پاتیو یو روز نقشو ما فی کوا او آیا خدس قطیبتو کال خدس جریرن وار منصول علی حکم غل سعید جبیر غل ابن رسول اللہ عنہما قالا عبدالله ابن عباس وی دا بلا مسئله کی یو بنی آدم دی یو سلی دی احرام کلی دی محرم دی حشتا یا عمری تا تلی دی او پا حالت دی احرام که دا غریب مر شو پا دی مرک سر دا دا احرام ختم شو که دا احرام باقی دی دا مسئله دا یو سری دی احرام دا حج کلی دی یا احرام دا عمری کلی دی او روان دی او پا حالت دی احرام که غریب نگشو حدیثه و تا پیخشو مر شو پا دی مرک سر ماوی دا دا احرام ختم شو کلا ختم نده امام شافی رحمه الله وی ختم نده پا مرک سر دا محرم سری احرام نختمیگی نو چه نختمیگی نو سبا و سرکو وی بعد الموت دا مرگ نه پس به وسره مکه معامله کوی چې څنګه معامله تاسو د محرم سره کوی ګنډلې جامې به ورته نه اچوی په کپن کې سر به وله نه پټوی کپن کې خوشبوی مشبوی به پې نه لګوی په کپن باندې ځکه دی اوس هم محرم دی امام حضرت امام صاحب امام مالک صاحب او نور زیاد علما دا وی چې نه کله چې محرم سړی مړ شو بس په مرګ سره د احرام دغه شو ختم شو په مرګ سره د محرم سړی احرام ختم شو نو چې ختم شو نو د دې مړي سره هماغه معامله کوی چې کومه معامله تاسو د نورو مړو سره کوی سر هم وله پټکی خیر دی خوشبویم پې ولګوی هر څه پې وکې امام شافی رحمه الله د ځان دپاره دا حدیث د عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دلیل گرزائی قال عبدالله ابن عباس وی دا عرفات رس دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دا دغن دی جبل رحمت دا دی سر ولار دی و سر اخوات دا سی غٹی تیگی وی سخرات دی و تاوی دا سی پز مکہ باندی خوری وی دی که بل سریو اغم ولارو اغه اوخه سروانی او کچروانی او کغه ټوپونه ول دا غریب تر اورزید سر لاندې شو نور پیدا پاسه شو د قصټه مات شو چې مات شو امر شو چې مړ شو اوس په حالت د احرام کې مړ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الک و سره معامله دغه وکي د محرم م په اتر لګوي م ول سر پټوي زکه چې په ورځ د قیامت چې دی د خبر نه راپاسي نو د قصه تلبیه به ویل کده اوس چې ویله قال عبد الله ابن عباس وی وقصت دا وقص خپل معنا دی سر ما دغه سټ ما ته ول تاسو ته سوای چکول وقصت او چکاو بی رجلن یو سړی لا کم سړی محرم ان چاغه محرم او چکاو یو سړی لا چاغه محرم الک چاو چکاو فاعل سوګ دی ناقته او خداغه د یو سړی محرم او خوا پارفات کې اغه سټوکونه والل دا غریب راو غورځاو چراوی غورځاو سټی ول دغه کو مات کو فقط الته نو دی او خمر کا غسړی چې مړی کو فأوتي به روڑ لشو دا سڑی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام تا چی حضرت دا محرم دی او پا حالت دا احرام کے مر شو سپیو کو فقال رسول الله وتوی اغسلوه غسل ورکے اغسلوه غسل ولا ورکے وکفنوه کفن ولا ورکے وکفنوه کفن ولا ورکے ولا تغطو راسه او سر ولا مپٹوی ولا ماملا وسر دا محرمو کے ولا تغطو او مپٹوی تاسو راسه سر دا ولا تقربوه او منز دے کوی دتا یعنی ملگوی پا دا باندی توی با خوشبوی مولا سر پٹوی مپی خوشبوی لگوی ولی فا انه یبعثو بیشک دا بروچتا ولی شی دا قبرنا پا رس دا قیامت ام دا قصی بی او سر طور سر بی او یوهلو دی با دا غوی احرام یوهلو تلبیه بوی امام شافی رحمه الله ام دا حدیث رالی زان تے دلیل گرزائی چھے محرم سڑی چھے مرشی نو پا مرک باندے دا احرامو اگا نہ ختمی گو مک قصے پا احرام کے دے معاملہ با وسر دا محرم کوئے نبا پیاتر لگوئی نبا ولا سر پٹوئی دا لگا دے منگا احناف او نور وی چھے نا محرم سڑی چھے مرشو پا مرگ احرام ختم شو معاملہ وسر دا عام و مرو کوئی زکه چې رسول الله او صحابه په حالت د احرام کې چې خلک مړ شوي دي نو معاملې ورسره د عامو مړو کړی ده پاتې شو دا حدیث نو اکابر وایي دا یو خاص واقع ده یو خاص واقعه حجت د عامو خبرو دپاره نه ګرځي دا د دې سړي سره خصوصیت او خصوصیت دام دی که نه چې رسول الله د نورو محرمو باره کې داسې نه دي ویلې چې محرم سړی مړ شي نو په ورځ د قیامت چې دی راپاسي نو دغه به وی تلبیه به وی لیکن د ده باره کې ویلی دي چې دی به تلبیه وی دا د ده خصوصیتو نور د عامو محرمو دپاره دا نه دی. باب الاختصال للمحرم دا باب دی د غسل کولو محرم له محرم سړی چې احرام کړي په حالت د احرام کې دی لامبلی شي که نه شي لامبلی. اکثر خلق جدی ته لاړ شي یا مکی مکرمې ته لاړ شي نو په جده کې د ځان د یخولو دپاره تللم دي یا مکی ته چې لاړ شي خپل هوټل ته نو د بیت الله او د جومات د اکرام دپاره دوی مخکې دغه وکړي غسل وکړي نو دا غسل کولی شي که نه شي کولی. نو دې سرنامک دی باب الاختصال دا باب دی د غسل کولو للمحرمې دپاره د محرم. اصل کې یو غسل لی د صفایې د پاره یو غسل لی د جنابت د پاره د جنابت د پاره غسل د سلور وړه امامان وی بالکل یجوزو دا د غری جایز دی په محرم باندې غسل وورید او د جنابت د پاره دی غسل کوي بالکل دا سره جایز دی اچا وته دې ته مکرو ناجیز نه دی ویلی. هن که یو سړی د صفایې د پاره کوي یا د ځان د یخولو د پاره غسل کوي نو امام مالک رحمه الله وی یکرهو داسې ځکه چې رسول الله د محرم بیان کړی دی وی محرم سړی سوکی وی محرم آغی چې ببر ویخته او دا شاړ پاړ د خیرو نه ډک ملنګي د غی دا تا چا ویلی دی چه لامبا. امام مالک رحمه الله وی دا صفایه دا پارا یا دا زان دا یخولو دا پارا که سوک لامبی نو دا دا غده یک رهو دی دا امام مالک نبغیر حضرت امام سیب امام شافی سیب امام احمد سیب دا دری وارا وی بلکل یجوزو دا مکرور ندی بلکه خخ برا دادا چه تاسو مدغت لارش ما کیتا او موقع دا سرهی موقع نو خدا چه خپل دیره که نگاه که اولام بی او نگاه ده تر خونش استعمالو لی خوچه اولام بی او بس خیر سر راشه بی خپل عمره که. نو باب الاختصالی دا باب ده دا غسل لیل محرمی دا محرم دا پارنون پا مطلب پوشوه کسره غسل کئی او دا جنابت دا پارا کئی نو بل اتفاق دا جیز ده که د ځان د یخولو د صفې دپاره کوي نو امام مالک وی مناسب نه دی، دا نور امامان وی بالکل مناسب دی. وقال ابن عباس، عبدالله ابن عباس وی يدخل المحرم ننوتیشی محرم سړی الحمام حمام ته، امام ته که ننوزي بالکل ننوتیشی، نو امام ته خلک څه شي لننوزي؟ خو لمبېدو لننوزي کنه. ولم یرا ابن عمر و عائشه او ندی لیدلې سباق عبدالله ابن عمر او حضرت عائشه. د دې رستنې مسلې به د عبدالله ابن عباس نه پوښتنه کېده، د حضرت عائشه نه به پوښتنه کېده، نو هغې به وی بالکل جایز دي. په حالت د احرام کې سړی ځان موګلی شي که نه، ځان موګلی شي که نه، وی بالکل جایز دي. ولې دې کې څه غري؟ په موګلو کې هم که ستاسو خیالي خیرې لرې کېدلي او په غسل کې هم لرې کېدلي، نو چې ځان موګلی شي جایز شو، نو خو لمبېدل هم جایز شو. نو نه دی لیدلی عبدالله ابن عمر او حضرت عائشه بالحق کې په موګلو باندې باسن باک، په حالت د احرام کې ځان موګې ځان ګرې، دا بالکل جایز دی. عبدالله ابن حنین دی واقع بیانی وی عبدالله ابن عباس و حضرت مسور ابن مخرمه په سفر روان دی، د دوارو سر اختلاف راغی چې آیا محرم سړی په حالت د احرام کې سر وینځلی شي که نشي وینځلی. محرم سړی په حالت د احرام کې سر وینځلی شي که نه؟ عبدالله ابن عباس وی او وینځلی شي. حضرت مسور مې محرمه وایي چې نشي وینځلی، دا خو دغه راځي غوړوالی پکې راځي، او محرم خو دې ته وایي چې دا ببر سر او د خیرو ډک دای وایي. راځئ چې هلکه مسلې تپوس وکړو د دغه نه، ابو ایوب انصاري نه چې هغه د رسول الله خاص ملګری دی دغه نه، نو وایي چې ان عبدالله ابن عباس د عبدالله ابن حنین وایي چې عبدالله ابن عباس والمسور ابن مخرمه او مسور ابن مخرمه دا دواړه صحابي دي، اختلفا دې دواړو اختلاف وکړو، دې دواړو اختلاف وکړو، الکه دا اختلاف یې چې کو چرته وکړو بل ابوا په ابوا مقام کې، د مکې او د مدینې په منځ کې دا یو ځای دی، خو مدینې ته نږدې دی ابوا، او دا داسې غر دی، دا هغه ځای دی چې تاسو ویلو چې د رسول الله مور محترمه بیبي نغه دی، د امینه بیبي هغلته وفات شوې ده، او د هغې قبر هم دلته دی ابوه. د دې دواړو اختلاف وکړو او چرته وکړو په ابوا مقام کې. یو روایت کې داسې هم راځي چې په عرج کې، عرجو د ابوانه چې لږ مدینې په لولاړ شي، نو دلته یو لویه خاریه ده چې اوس به یو که نه، خو مخکې وه عرج غالبا صحیح ده، ځکه چې دا وو عرج، خو دا علاقه ټوله د دغه وه د ابوا وه، لکه یو لنډي کوتل دی او یو پکې دی چروازې، نو خلک وایي په لنډي کوتل کې مې دا کار وکړو، بل روایت کې راځي چې چروازې کې مې وکړو، نو یو شی دی. دې دواړو اختلاف وکړو او په څه شي کې اختلاف وکړو؟ د سر په وینځلو کې. فقال عبدالله ابن عباس، نو اوی عبدالله ابن عباس یغسل المحرم و وینځلی شي محرم سړی په حالت د احرام کې راسهو سره خوشبویناک صابون مابون به نه استعمالی او نورې وینځلی شي. وقال المسور او مسور ابن مخرمه وی چې نه، لا یغسل المحرم نشی وینځلی محرم سړی راسهو سره، دې که خو بیا د سر ببروالی ختمیږي. خیر زه ناستم شاګرد د عبدالله ابن حنین وی دې دواړو سره اتفاق وکړو چې هلکه باس کوو سره، ور اخلاص دی، دا شاګرد به اولیږو ابو ایوب انصاري ته چې د هغه نه پوښتنه وکړي. فارسلنی عبدالله ابن عباس، نو اولیږه مالا د عبد الله ابن حنین وی اولی گمال عبد الله ابن عباس الی ابی ایوب الانصاری ابو ایوب انصاری تا په دې سفر کې مونږ سره ابو ایوب انصاری مو او دا غلطه دوی د مکه د لوی شان والا صحابی دی. عبد الله ابن حنین وی چې زه ورلم اوس د لامبل او لامبل لنګ یې اچولی دی خو نور بدن یې کولا و نو داسې شاګردانو ته سادر تاو کړی دی سادر چې تاو کړی دی او لامبي ښه فوجدته نو ما اومونده حضرت ایوب انصاري یختصلو چې هغه غسل کو بین القرنین په منځ د هغه دوو دیوالونو کې قرنین قرن اخکر ته وی جانب او طرف تم وی قرنین دو اخکر یا دو طرفونه دلته معنا کوي دو دیوالونه پخوا به اوس پخوا به کوی به و دی کوی سره به یو دلته دیوال والی وی دلته کیدی شي تاسو به لیدلی یو دیوال به دلته والی و دې ته بیا د دوی کوی قرنین وی د کوی دو اخکرې یو دیوال به مدلی دلته و یو به دلته و په دې کوی به سرخ و سرخ چې هغه بورکه به پېتاوله د دې سرخ دا دغه نه دی لرګي د دې لرګي یو سر به په یو دیوال او بل سر به په بل دیوالو دغه دوو دیوالونو ته څه وایي قرنین د دې دوو قرنینو د دې دوو دیوالونو په منځ کې حضرت ابو ایوب صاحب لامبل فوجدته ما اومونده یختصلو چې هغه غسل کو بین القرنین په منځ دغه دوو دیوالونو کې وهو او د ابو ایوب انصاری چې دی یسترو هغه ته پرده کولی شوه هغه پټولی شو بثوبین په جامه خپلو شاګردانو ته یې داسې صادرونه تو کړي و خو ما وی نور لنګ منګ یې اچولی و فسلمت علیه ما پې سلام واچو د صادر دن نه دی ما په ورته وی ابو ایوب انصاری السلام علیک فقال نو ابو ایوب راته وی من هذا دا څوک دی چې دا په ما سلامونه اچوي من هذا دا څوک دی نو فقلت ما ورته وی انا عبدالله ابن حنین سو خیار دی نامالی داسې نه وی زیمه وی نه زه عبدالله ابن حنین یم څه شي له راغلی ارسلنی را لېږلې دی مالا الیک تا ته عبدالله ابن عباس عبدالله ابن عباس زه عبدالله ابن حنین یم حضرت عبدالله ابن عباس د رسول الله د تره زوی دی هغه را لېږلې یم تاله هلکه څه شي له را لېږلې یسألوکا تپوس کوي تانه د مسلې یسألوکا تپوس کوي ستانه کیف کان رسول الله سلم چې څنګه به رسول الله یغسل راسه وینځه خپل سر وهو محرم په داسې حال کې چې هغه به محرم و رسول الله به چې په حالت د احرام کې سر وینځه نو چې د سر وینځل جایز شو نو غسل هم جایز شو مدلی خیال لري عبدالله ابن عباس تا ته را لېږلی یم تا نه تپوس کوي چې رسول الله به چې سر مبارک وینځه څنګه به وینځه وهو محرم په داسې حال کې چې هغه به محرم و نو د خلکو خو د شاګردانو خو د ابو ایوب نه داسې صادر ته وکړی و که نه ونیسه نو هغه پټو نو ده داسې کړی دا صادر یې دغه کو ښکته کو نو چې ښکته یې که نو ما سر د ده ولیدو نو هغه چا چې ورته اوبه اچولې هغه ورته وایي اوبه را باندې راواچوه چې دا شاګرد مسله وویني نو چې اوبې هغه پې ورواچولې نو داسې کوې وایي دغسې به رسول الله سر وینځو پوه نه شوې ابو ایوب انصاری هغه سړي ته وایي په سر راله دغه راواچوه اوبه چې دا شاګرد مسله وویني نو هغه پې اوبه ورواچولې چې وربه نو دې داسې کوې وایي داسې به رسول الله دغه وینځه معلومیږي چې په حالت د احرام کې سر وینځل څه شو جای شو نو چې سر وینځل جای شو نو لامبله هغه هم جای شو پوه شو ښه فوضع ابو ایوب خیال کوي نو کې خود ابو ایوب یده خپل لاس دا صادر د ده تاسې پرده وکړه نه نو د دې سادر د پاسه د سلاس کې خو نو د سادر خکته شو چې خکته شو نو د سر خکاره شو علی صوبې پاغه جامه پاغه سادر باندې د سلاس کې خو دو نو چې کې خو دو نو فتو اتو اهو نو هغه سادر یې داسې خکته کو لکه ماره ته دغه وکړو دا سادر یې خکته کو حتی تر دې پورې بدالی چې ښکاره شو ماته حتی تر دې پورې بدا د ټیکي د ګورې بدا چې ښکاره شو لی ماته راسهو سر داغه د ابو ایوب انصاري سر ښکاره شو او ثم قال بیا وویې دلته یو کس شاګرد و هغه ورته اوبه اچولې ثم قال لانسان بیا ده وویې یو بني ادم ته خو کوم بني ادم یصب علیه چې هغه اوبه اچولې په ده دو ځانه لنګ تو کړی دی هغه شاګرد پرې اوبه هم راشي نو هغه ته یې وویې هلکه لږې اوبه راباندې راواچوه چې دا سړی مسله وویني څه ورته وایي اوس بوبه راواړوه په ما اوبه فصب نو دغه سړي اوبه راواړولې علی راسه په سر د ده مدلي خیال لري هغه ته وایي اوبه راباندې راواچوه په سر نو هغه سړي په لوښي کې اوبه راوالې او ده په سر یې واچولې او ثم حرک راسه بې وخوځو سر بیدیه په لاسونو یې داسې فاقبل بهما نو مخې ته یې راوستل دا دواړه لاسونه و ادبره او وروستو ته وایې مخې ته رالل بیا داسې مخې ته یې راوستل دا لاسونه بیا شاته راوستل فقال وی هکذا رأیته مسله دې ولیدله وایي دقسې ما لیدلې رسول الله صلی الله علیه وسلم یفعلو چې هغه کار کو په حالت د احرام کې سر وینځل جایز شو غسلم جایز شو بابو لفظ الخفین للمحرم اذا لم یجد النعلین هلکه یو سړي سره په حالت د احرام کې کیړی نشته کله نا کله داسې موږ خپله دا ځل عمر زړې مخکې مې جوړې کړې وې دلته یو کس باندې د احرام دپاره کېړې ما ورته فکر نو ډېر په شوق هم جوړې کړې وې دا کورونې نه مخکې اوس په کار خو چې وګوره ما ونه کتې اما چې واچولې او چې ایرپورټ ته ننوتو دغه یا پونده مې په ځمکه لګي خدایه څه چل دی بیا هم نه ګورم داسې عجیبه دغه وو واره مسې خطا و چې دن نه لاړو هغه هر څه تالاشي هر څه وشوه چې پاس هغه ته وختو انتظارګاه ته چې ومې کتل تلي ټول هغه شوي وو ته غورځېدلي و خود به خود اسپیر شوي وو خدای څوک و بیا الله دې دې سره خو کې هغه ملګرو منډې تړلې وهارې هلته یې په 300 روپۍ باندې دا نورې واغېستې نو هسې دا دې اوس کله نا کله سړي ته مسله پېښه شي هغه کېړې ګړې وړې شي ښه نورې کېړې نه میلاویږي صرف موضع د سره دي د موضوع اغوستل جایز نه دي نو څه به کوې وایي دقسې وکړه چې داسې یې پرېږه چې دا دغه نه دي دا د قدمونو دا شا دا دغه کېږي ښکاري او لاندې یې پرېږه لکه د کلوشو په شان او بس بیا دغه ته ور واچوه خپو ته جایز دي لبس الخفین اغوستل د موضوع للمحرم محرم سړي له اذا لم یجد النعلین چې کله دی نمومي بیزار کېړې عبدالله بن عباس وایي سمعت النبی صلی الله علیه وسلم ما واورېدل د پیغمبر علیه السلام نه یخطبو چې هغه بیان کو بعرفات په عرفات کې او سیوې په بیان کې مل لم یجد النعلین چاچو نموندلې پڼې پیزار محرم سړي چې پیزار ونموندو او دا خو ټول کاڼي دي پیاده تلی نه شي فلیلبس الخفین هغه دې پخپو کې موزې خو مخکې تاسو ویلي و موزې دې پخپو کې خو ګورې د کعبې نو نه لاندې پرې کي و مل لم یجد ازارا کم سړي چې په حالت د احرام کې لنګ ونه موندو یا د سره ونه یا وغه لنګ خراب شو نو فل یلبس سراویلا نو هغه دې واغوندي پرتوګو. دا مسله خو تیره شوې ده چې محرم سړی په حالت د احرام کې د مجبورۍ د وجې نه ماسی اچولی شي، خو ماسی به د دې کعبینو نه لاندې پرې کوي. محرم سړی په حالت د احرام کې لنګ نشته وسره یا رک شو، نو دې خو بربنډ نشي تللی، نو څه به کوي؟ وی دې د واغوندي پرتوګو فلیلبس سراویلا، دې د پرتوګ واغوندي. دا مسله چونکې امام بخاري رستو زی له ځان له مستقل باب دي، نو بیا به په هغه مستقل باب کې ووایو چې محرم سړی د مجبورۍ د وجې نه پرتوګو اچولی شي که نشي اچولی. دا مسلې رسول الله وکړې، خو چاته وکړې؟ للمحرمې، د پاره د محرم سړي. خان غیر محرمه که پرتوګ اغوندي نو اوادي غوندي، دا مونږ نه دي اغوستې. یا محرم سړی چې دی هغه کیړی پخپو کوي یا موزې پخپو کوي، پخپو دي. دلته مراد د عبدالله نه عبدالله ابن عمر دی. سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم، وختي دا حدیث تاسو وې، تپوس وکړی شو د رسول الله نه چې ما یلبس المحرمو، چې سبا اغوندي محرم سړی مینه سیابې د جامونه. حضرت محرم سړی به په حالت د احرام کې کمی جامع غوندی؟ فقال رسول الله ویلا یلبس القمیص، کمیس برا غوندی زکه دا گنڈلی دی، ولل عمائم، نبا پٹکی پسرائی محرم زکه پٹکی چه دی نو دا سر پٹھائی، ولل سراویلات، او نبا محرم خلق پرتوگونا غوندی زکه پرتوگم گنڈلی دی، ولل برنوسا، او نبا برنوس اغا غٹا ٹوپی پسرائی، ولا صوبن، او نه به داسې جامه اغوندي مسه زعفران، چې هغې ته رسېدلي زعفران ځکه هغه زیړ رنګي، ولا ورس، او نه ورس بوټی. و ان لم یجد نالین، که یو سړی ونه موندلی کیړی مجبوري ده، نو فلیلبس الخفین، هغه دې واغوندي موزې، او ول یقطاهما، خو دا موزې دې پریږي، پریږدي که دونه دې پریږي چې دا قدم د اوچت دغه نه دی اډوکې داتې ښکاري، حتی یکونه چې شي دا اسفل لاندې منل کعبین د دغې دوه وډوکو نه. باب اذا لم یجد الازاره، یو محرم سړی دی او هغه پرتوګ ونه مونده، پرتوګ دغه دی دا لنګ. کله چې ونه مونده یو محرم سړی لنګ، ابه څه کوي؟ کله نا کله داسې سړي سره دا اوس هر څه څونه سهولت دی، کله داسې سړي بې فکرۍ کې اوس هم دا سړي روشي چې احرام په غټ بینک کې دغه کې اکثر ملک ورته بار بار لګېږي چې ګورې احرام په غټ بینک کې مه دغه کوي، او چې بیا پاس وخیږي زرګا ته بیا دغه نی احرام نی، نو دلته خو بیا هم هلته میلاویږي. خو اوس داسې دغه ده چې د سره میلاویږي نه، او هغه دغه تاله درکوي نه، هغه څه ورته وایي هغه کنه هغه د غټ بیګ واپس درکوي نه. نو چې کله سړی ونه مومي ازار، نو فلیلبس سراویلا، هغه دې پرتوګ واچوي. خو دا یو ټکی دی، دا نور امامان وایي چې د مجبورۍ د وجې نه دې پرتوګ واچوي. خو د پرتوګ د اچولو مثال داسې دی لکه د مجبورۍ نه چې تاسو سر وخرایې، ابدر ستاسو ویلي که نه، نو چې د مجبورۍ نه هم سر وخورو نو کفاره به فدیه به څه کوې ورکوې. دقسې چې د مجبورۍ نه دی پرتوګ واچو نو فدیه به ورکې. زموږ امام صاحب وایي نه، پرتوګ اچول ګنډلې جامې دي نه بیې اچوې، او که دې واچول او څه خاص وخته پورې دې واچول نو ګورې بیا د باندې دم راځي. دا ګنډلې جامه ده. کتاب حدیث کې راځي نو مونږ وایو حدیث کې چې راځي د هغې دا دغه دی، یو دغه کې راځي بعد الفتق پرتوګ واچوه محرمه، خو ویې شلوه. د شلولو طریقه دا ده، دا خښتګ هم وله وشلوه، دا خښتګ. او دا دلته کې دا نه ده، دا پنسه دازه مشلوا دی بل مشلوا خالی دغه د پرتغاخ زی به پاتې شي او دا نور به داسې شي لکه لن بعد الفتح خختګه مشلوا دا کمی پنسې چې ښکته راغلی دي دا هم دغه کا دا چې کومه ګینته پرې راغلې دا وشلوا نو پرتوګ به پرتوګ پاتې نه شي بس د پرتوګ به داسې مثال شي لکه دغه لن بیا ضفه کې دغه کوه توافونه هم کوه هر څه کوه عبدالله ابن عباس وی خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ویلا منگتا بیانو که منگتا پیغمبر علیہ السلام بی عرفات ان پا عرفات کی فقال رسول اللہ وی من لم یجد الازارا چاچون مندلن فلیلبس سراویلا اغد واجی پرتوگو ومن لم یجد نعلین چاچون مندلی کیڑے فلیلبس خوفین دی دی واچی موزی خو ګوره دی روایت کې ټکی نه دی راغلی خو هغه مخکنی ټکی ورسره یاد ساتي چې دا تحت الکعبین به پرې کوي دونه به پرې کی چې دا ماسې تحت الکعبین شي. بابو لفظ سلاح دا باب دی د اچولو د وسلې لیل محرم محرم له الکه محرم سړی په حالت د احرام کې وسله اچولی شي که نشي اچولی خدای دینه کی دشمندار سړی دی د دشمن خطر ده او په حالت د احرام کې د ځان سره تماشا غشته ده ټوپک ځان سره غشته دی په حالت د احرام کې دا ټوپک شول یا دا تماشا شول یا ځان سره چاکو یا پیشکوزه یا توره دغه کړې ده دا جایز دی که دا جایز نه دی وایي د ضرورت او د مجبورۍ د وجې نه بلکل دا جایز دی ولې وسله شول ټیک ده چې داسې مناسب خو نه ده خو ناجیز ځکه نه ده چې نه ګنډلې جامې دي نه خوشبویي ده نه دې پې سر پټیږي نه بل څه کیږي نه چېرته منه راغلې ده د دې وجې نه په حالت د احرام کې د مجبورۍ د وجې نه وسله شول څه شو دا جایز دي. ښه وقال اکرمه اکرمه وایي اذا خشی دې دوه مسلې کوي ښه اذا خشی العدو کله چې دا محرم یریده د دشمن نه د دشمن نه یریده چې که زه بې وسلې یم هسه نه چې ما ته تکلیف راورسوي نو لبس السلاح وسله دې واچوي دا یو مسله. په دې مسله کې ورسره ډېر محدثین ملګري دي ښه چې سړی یریږي د دشمن نه وسله دې واچوي بلکوس وسله چول جایز دی ما وی تمام محدثین د دې په دې خبره کې اتفاق کوي. دویمه مسله دی کوي خو په دا دویمه مسله کې ورسره څوک اتفاق نه کوي غالبا دا دویمه مسله کمزورې ده هغه دا ده چې وفتده فدیه دې ورکي وفتده فدیه دې ورکي وسله دې واچوي خو غیر مناسب کار یې وکړه نو بیا دې د دې وسلې دا چولو فدیه ورکي دا دویمه مسله کوي خو ما وی د ده سره په دې دویمه مسله کې چا ملګرتیا نه ده کړې نو ځکه امام بخاري وایي ولم یطابع د اکرمه صاحب مطابعت او ملګرتیا نه ده شوې علیه په دې مسله کې فی الفدیه دې په فدیه کې الکه په اغوستلو د وسلې کې ورسره ټولو محدثینو اتفاق کړی دی خو په فدیه کې ورسره چا اتفاق نه دی کړی معلومیږي فدیه میدیه نشته. حضرت برا وایي اعتمر النبی صلی الله علیه وسلم عمره ته راغی پیغمبر علیه السلام فی ذی القعده په ذو القعدې میاشت کې غالبا دا هغه عمرة القضا ده ښه په اووم کال د هجرت چې د رسول الله نه د حدیبی عمره پاتې وه د هغې قضا دپاره راغی. اوس دوی سره وسلې دي نو د مکې خلکو اعتراض وکړه چې نه وسلې بنی فابا اهل مکه نو انکار وکړم باشندګانو د مکې ایدعوه چې دوی پرېږدي رسول الله او یدخل مکه دې داخل شي مکې ته دوی مکی خلکو د انکار وکړو چې رسول الله دې راځي او مکی ته دې داخليږي او د دې وسله چولی. دا خو زموږ بیزتی ده. حتی تر دې پورې قاضاهم چې رسول الله د دوی سره فیصله وکړه چې زه چلو لا يدخل مکه لا يدخل مکه چې رسول الله به نه داخلی مکې ته سلاحا وسله الا فی القراب مگر هغه وسلې به وړې وسلې وي او په قرابو کې به وي. هسې مانې مونږ کوو تیکي خو دا تیکي د دې دغه نه دی مانا. دا مسافر نه دی مسافر چې د سر اوخي د دې اوخ یو اړخ ته او بل اړخ ته داسې بوجګې غوندې بوجه تیلې غوندې وي. په دې تیلې کې دې تورم ږدي چابک هم ږدي خرچم پکې ږدي. دغه تیلې ته دغه وایي قراب چې مکې ته راننوځې نو هر سړي باندې به دا ذمواري چې وسله به ده په دغه کې اچولي. دا تیلې نه ده په دې کې وایي. اوس وګورئ په حالت د احرام کې وسله اچول څنګه دي. معلومیږي چې دا جایز دي که نه. که جایز نه وي نو بیا صلح ولې کېدی؟ بیا خو بس هم مسله وه چې هلکه احرام دی او په حالت د احرام کې مونږ دغه نشو اچولی وسله نشو اچولی. دغه به په هغه دغه کې تیلو کې به وي. خو دې نه معلومیږي چې وسله اچول جایز و. رسول الله او د صحابه هم دا فیصله وه چې وسله اچوو خو بیا مکې خلکو پکې دا دغه وکړه چې نه حضرت دغه به نه کوې وسله به نه اچوې. نو بیا دوی ولګېدل او هغه وسلې یې په هغه تیلو کې واچولې فی القراب په تیلو کې. زه بس دیخنه.